بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا إخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مستند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى لا بد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. رجله في شأنه كله. رواه أحمد بن حنبل، البخاري، مسلم، داوود، الترمذي، نسائي، ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها. صلى الله عليه وسلم وسلم. حللنا بحثنا. إذن سفر رسالة رسالة فكرة سلم سفري. جناب پیغمبر صلى الله عليه وسلم. تناسب أندم تابر سلم. تناسب أندم. Tam hiç lekesiz bir vücuda sahibizler yani. Her tarafı birbirine uygun bir vücuda sahibizler. Mübarek alınları geniş, kaşları açık, göz kirpikleri gayet uzun, gözlerin siyahı gayet siyah. Mübarek boğaz altından göbeğine kadar bir saç sırası. Bazı erkeklerimizde de görülür o. Böyle göğüslerinin kırtlaktan aşağı doğru bir saç tabakasıyla göğüs ikiye ayrılmış. Göğüsleri geniş, elleri geniş, bazıları geniş, ayakları geniş. Ayakların altı düz taban değil de hani bizim çukur. Yer ortası yere basmak durumundan. Her haliyle renkleri öyle siyah, Arapların siyahı gibi siyah değil. Bu beyaz kısmından da değil. Kırmızı kısmından da değil. Kırmızı ile beyazı birbirine karışmış. Gayet güzel. Buğday rengi dediğimiz en latif renk ile renkli ile. Tarif edenler onu çok güzel tarif ederler. Adeta böyle sızılmış düz gümüşün parlayışı gibi vücut çeteleri böyle parlar. Toprak kum üzerine basınca ayakları izletmez. Mermere basınca ayakları mermerde yer ederdi. Vücud saadetlerinin gölgesi de olmazdı. Merdi sahibi de güzel belgesi. Çünkü vücutları ne öyle? Allah cümlemizi şefaatin nâzisi. Mübarek sırtlarında da peygamberlik alameti olan mühür vardı. Bir göverdiğin yumurtası kadar kabarık et. Üzeri de ince tüylerle örtülmüş. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah tevahdah ya Muhammed haysi şite feynneke nâzûhûn şeyde üzerinde yazılı olduğunu Hazreti Ali Efendimiz'in çıkardığı bir levhayla meydana gelmiştir. Bazı insanlar Nedense Allah'ın lütfu çok görürler rüyalarında. Kimisi şöyle görür, kimisi böyle görür. Sakalları gayet geniş, toplu ve siyah gibi. 20, bazı rivayete 21 kadar beyaz saç, beyaz bulunmuş siyahının içerisinde. Bugün de şimdi sallallahu aleyhi ve sellem'in şeylerinden bahsederken diyor ki, sağı severlerdi. Her şeyi sağdan yaparlardı. İşleri yetiştikleri müstekken, mesela abdest alırken sağdan başlar, bildiği sağ elini alır. Efendim, ayakkabısını giyeceği vakitte sağ ayakkabısını önde giyer. Camiye girerken evvela sağ ayağını girer. Evinden çıkarsan sağ ayağıyla çıkar. Camiden çıkarsan ayağıyla çıkar, sağ ayağını ikinciye bırakır. Tıranacağı vakitte saçını, kaşını, sakalını evvela sağ tarafını tarar, sonra sol tarafını tararlanır. Ve bir şey mühim, külühim. Her işinde evvela sağı takdim ederler. Sağı yaparlar, sonra sol tarafını yaparlar. Sen yuhibbü en yekbüce izâ gazâ yevmel hamîz. Gazaya çıkacakları vakit perşembe günü seçerlerdi. Perşembe günü gazaya çıkmayı severlermiş ki o günde çıkılan gazalarda ganimet, galibiyet elde edilirmiş. Kan yuhibbü en yuhtıra alâ serâhi temeratin av şeyin lem yusufünnâb. Ramazanlarda veya oruçlu bulunduğu günlerde ancak hurma ile, üç hurma ile iftar eder ve yahut hurma olmazsa ateşin değmediği üzüm gibi, zeytin gibi ya buna benzer ateşte ateş görmemiş şeylerle iftar ederlermiş. Ki bizim de öyle yapmamız lazım olduğunu düşünürüz. Yani bazı iftarlarda helva getirirler. İftar edilsin diyerekten ekmek getirirler. Ve bundan her ikisi de dişerek yapılmış şeylerdir. Bunlardan da su mesela sadedir. Efendim su sadedir. Efendim zeytin öyledir. Üzüm öyledir. Kuru su yerler. Yani bunlar yapmışlar. Kan yuhibbül halve vel asar. Mübarek halvayı ve balı severler. Bunun semerleri tabii sıhhata en çok yararlı şey bal olduğundan, balın ustası da arı olduğundan, arıya da bunu yapmayı öğreten Allah-u Teala'nın ona yüzden verdiği bir ilimlidir. Var mıdır şimdi bugün bir saat ki bu karanlık yerde bu hendeseyi hiç bozmadan yapabilsin de onun içinde en güzellisi balla doldurabilsin. Bu Allah Teala'nın ilham ettiği, yani vahiy diyor ya, vahiy, vahiy neviler var. Peygamber'e vahiy diyordu, bizim irşadımız için. Arıya da vahiy, bu balı yapabilmenin esbabını ona öğretmiş. Arı kimden öğrenecek onu? Hocası kim arının? Biz mektebe gitmesek bir şey öğrenmiyoruz. Fakat o ne mektep görüyor, ne medrese görüyor ama en güzel tatlıyı da o yapıyor. Birçok dertlere deva, hastalara şifa baldır. Onun için balı yemekten hiç kaçırmayınız. Elhamdülillah o dönem mekanımıza baldır. Onun arının bir iğnesi var ya, bunun iğnesinde bir de şifa var. Bunun iğnesi romatiz nevlere sokunca onun romatiz nevlerini dindiriyor. Arınız var mı? Yani يُحِبُّ الْعَرَاجِينَ وَلَا يُزَعْلُ فِي يَدِهِ مِنْهَا Hurmaların salkımları var. Nasıl üzümlerin salkımları var. Hurmaların da salkımlarını sever görmüştük elhamdülillah. Çok da güzel oluyor. Daha sarımsı bir renkte, taze taze. Lezzeti de çok mahrusumsu bir şeyde. Elinde bir böyle salkım bulunduğumuzda sırlaklarımızın ara sıra koparı ondan yenilenmiş. يُحِبُّ الْعَرَاجِينَ Üzüm salkımını severler, hurma salkımını, hurma salkımını severler. Ondan da arasına koparırlar, bu da ellerinde bulunduğumuz yani. وَلَا اِذَالِ فِي يَدِهِ مِنَا Ondan daima elinde, vaktinde tabii, elinde bulundururlar. كان يحب من الفاكهة العنب والبطيخ. Üzüm ile karpuzu da severlermiş. Üzüm tabii meyvelerde en tatlı bir şeydir. Hararet yapar. Karpuz da serinlik yapar. İkisini birbirine karıştırınca tatlı bir şey olur vücutta. Kâne yuhibbü züb ve temiz. Yağ, süt ve inekten olan süt şeyine züb diyorlar, yağlı. Bir de hurmayı yine sevdiklerini Hazreti İbni Bükür'den rivayet etmişler. Yani yuhibbül gısah. Gısah, kıyar. Kıyarı da severlermiş. Kıyarın vaziyetlerine de söylüyor ki kıyar mideyi, mideki harareti giderir, mideyi serinlik verir demişler. Yani yuhibbü hâzi sûrede tebbih mi rabbikel âlâ. Bayram namazlarında bu sureyi okurlardı. Birinci rükette tebbih mi, ikinci rükette Hel-Etâkı suresini okurlardı. Çünkü tesbih Cenab-ı Hakk'ın noksan sıfatlardan tesbih etmenin fadailini beyan etmek üzere tebbih ismi rabbikel âlellezî halaka fesevvâ. Şu hürketi bize kim ediyor? Şu hürketin neresinde bir eksiklik, neresinde bir bozukluk görülür? Bunu halk eden ne güzel tasvir etmiş. Kaşı yerinde, gözü yerinde, her şeyin yerinde. Bu şurada olsaydı bir dengek bir tarafı yok. Bu güzel sureti tasvir eden Hazreti Allah tebbih ismi rabbikel âlellezî halaka fesevvâ. Şimdi tam bir böyle yakışır bir şekilde her şekilde en güzel bir sureti yarattı. Bunu tenzih etmeyeceğim de kimi tenzih ettin? Yani yehtecimi. Aynı zamanda Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hacat olurlar. Bazı burası sıcak memleket. Sıcak memlekette gang biraz fazla geldi miydi? İnsanlarda bazı rahatsızlıklara sebep olur. Onun için sıcak mevsimlerden evvel bir kan aldırma yaparlar. İkretli de bu kan aldırmayı başlarından yatırırlar. Ve bazen de kürek, iki küreğin arasından beyni katkı ediyor. Orada aldırırlar. Kâne yahtedi mü fî râsihî. Yine bazen başlarından ki başın arkasında bir çukurluk yer vardır. O çukurluk yerden değil de üstten veya üstün öne yakın olan kısımlardan aldırmalıdır. Bu arkadaki çukurluk yerlerinden aldırılırsa unutkanlık irak eder derler. Kâne yahtedimü bil ahdi ayni vel kâhid. Bu boyunların yanlarından da kan aldırdıkları rivayet edilmiş. Ve kâne yahtedimü lisebi aşarete. Ekseriyetle 17. günü. Ve tis'e aşarete 19. günü. Ve ihtiyar ve işliğin yahut 21. günlerinde hacımız olmayı severlermiş. Ve öyle olurlarmış. Bu tek günlerin mesela 23, 25, 27, 29 da var ama bu kalkıyorlar 17, 19, 21 günleri olan hacımetler daha şifalı oluyor. Peygamberimiz de bugünlerde olduğundan bizim de hacımet olacağımıza bu günleri seçmemizi daha âlâ söylerler. Sonra bazı günlerin hacametleri de zararlı olabilir derler. Kan yuhaddisu hadisen lev attehu l'ad le'ehfâ. Konuşurlarken mübarekler gayet güzel bir kasib idi. Gayet güzel konuşurlar. Ümmi idi. Ümmi olmasıyla beraber, gayet vicis, kısa, çok manaları taşıyan kelimelerle konuşurlar ve konuşurlarken gayet ağır ağır, tane tane konuşurlar ve karşıdaki insan isterse konuştuğu kelimelerin kaç tane kelimeden ve kaç harften ibaret olduğunu sayabilecek derecedir. O kadar. Herkes anlıyor. Bazen bir kelimeyi, yani bir cümleyi üç kere tekrar etmekle acizlenmiş ki anlaşılmayan bir şey kalmasın diyecek. Zaten onu bir kere söyledin de anlamayan yine kalmazmış. Bizimki gibi çeşit kılıkları sokarak lafı söylemezler de anadan, anaların analardan kalan dili herkes nasıl anlıyorsa bu süreçte söylediği için kimse anlamadı, kimse kalmazmış konuşmasına. Kan yuhfi şaribuhu. Bıyıklarına güzel tutarlar. Yani bıyık uzatma ve kalın tutma değil de oldukça mübalağa ile kısaltırlar bıyıklarını. Bu sakal hakkında ve bıyık hakkında birçok eserler Türkçe'de de yazılmıştır. Eski insanlar üzerinde de yazıldı. Sakal kazıyanların ki şöyle böyle bir ama İmam-ı Malik bıyık bıyıklarını kazıyanları tövbe edinceye kadar dövmedi. Kan yahlifü la ve mukallibül gulûb. Destlerin şeylerinde yemin edecekleri vakitte yeminleri la. Hayır. Bundan ibaret. Ve de ve mukallibül gulûb. Kalpleri çeviren Allah'ın hakkı için. Diyerekten buradaki vav kaçan oldu diyorlar. Bunun da yeminlerini bazen böyle de ifade ederler. Kan yahmilü ma'ez zemzem. Mekke-i Mükerreme'ye gittikleri vakitte buradan hediye olarak ben evlerine zemzem getirilen. Bizim de bugün adetimizdir. Mekke'ye oradan getirilen şey en tatlı hediye kardeşler için zemzem. Şimdi bakın ne kadar şeydir ki yağmurlar yağmış. 1 metre kadar Mekke-i Mükerreme'nin içi su dolmuş. Zemzem kuyusu tabii o suyun içinde kalmış. Kaldıktan sonra motorları getirmişler mesela, Türkiye'den atmışlar. Fakat o zemzem kuyusundan hariçten karışan çöp, öte beri sular var. Bu kaç defadır görülmektedir ki zemzem tabiatıyla kaynıyor ve o pis suları dışarıya atmayınca kaynaması kesilmiyor. O pis suları dışarıya atıyor, içerisinde saf kaldıktan sonra kendi şeysine o zaman çekiliyor. Kan yakıcı ilerleyip maaşiyen ve yerci o maaşiyen. Bayram namazlarını sahralarda kılarlar ve sahralara giderken, gelirken de yayan gider, yayan gelir. Gidişi bu taraftan da gelişi de başka yoldan olur. Aynı yoldan gidip gelme yaparlar. Kan yakıcı ilerleyip maaşiyen bayram namazlarına giderken maaşiyen yürüyerek giderler. Ve yusalli bi gayri ezanin ve la ikanetin. Ezensiz ve ikanetsiz bayram namazlarlar. Sümme yerci'u maaşiyen fi tarikin ahar. Dönerken de başka yoldan dönerler hani derler. Tekrar kan yakıcı fil iğdeyn rafi'an sevtuhu bittehlil ve tekbir. Bayrama giderken de sesini çıkararak da tekrar la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerekten böyle tekbir tehlillerle gider. Namaz gâna. Kân yahtubu kâin. Hutbe okurken ayakta dikilerek kullanır. Ve yedisi beynel hutbatayın. İki hutbanın arasında otururdu istirahat ederler. Ki bugün yaptığımız gibi. Fakat ve yekru ayatin. O oturduğu vakitte bir sure-i ihlas, bir kulvalla okunacak kadar otururlar. Birkaç ayet. Ve zikru nas. Burada nas'ı vaaz ederler. Cennetten, cehennemden, ahiretten, mesuliyetten, hayat-ı dünyanın ve hayat-ı ahiretin icapları neyse bunları söylerler. Kan yahtubu bikar külle cuma. Her cuma günü, her külle cuma diyor. Her cuma hutbeden sonra namazı kılarken kaf suresi. Suresi kaf diye sure var Kur'an'da. 3 sayfaya yakındır. bütçeye bir şeyde onu okuyarak namaz kılırlardır. Onun için hutbe kitaplarının şeklini yazar ki Cuma'da sözü kısa et, namazı uzun durdur. Namazı uzun durdur. Hutbeyi kısa kes. Şimdi tersine döndü. Hiç hutbeyi uzun okuyoruz, namazı kısacık yapıyoruz. Şimdi tersine iş. Evet. Evet. Kaf suresi. Kaç ayettir aldı beni? 2,5 sayfa. 15, 30, 40, 50, 40, 50 ayet var yani. 40, 50 ayet var. Bir daha var. Kısa durun ben ayetlerden. كان يخطب النساء ويقول لك كذا وكذا وجفنت الساعة تدور معي إليه كان يخيط ثوبه مبارك صلى الله عليه وسلم سيدي ألبس لأنك يرتك برداء بعضا كان لذلك اللذي سبحانه يسعد السيدة عن أمر الله ما قال الله دوار قلدوا على ده كان لذلك بسمك سورة الله بزن يمونه ومسان her şeyi hanımlara yükleyip de karşıda efendilik taslamayın bilirlerde. Yaksın müsa. Ve yaksızı ne'lehu ayakkabılarını tamir ederlerdi. Ayakkabı tamirinde yaparlardı. Bunların ayakkabıları malum. Bir değil. Kolay. Ve ya'melü ma ya'melü rücal fi büyütin erkeklerin evlerinde yapacağı her şeyi Resulullah da yapardı. Yani ben Resulullah'ım. Siz bunları böyle yapıverin diye kimseye külfet istemez. كَانَ يَدْخُلْ حَمَّامْ وَيَتَنَوَّقْ burada hamama gittiğini söylüyorsa da İbn-i Kayyim denilen bir muhaddis bunun doğru olmadığını söylemiş, Resul-i Ekrem hamama girmemiştir. Buradaki hamamda murat derken evdeki hamamımız denilen kuzulhanelerimizin girer, orada ot sürünmek suretiyle edep yerlerinin temizliğini yaparlardı. Onun geçen bir dersede geçmiş ki 40 günü geçirmezler. Bir ayda bir kere, ayda bir kere bu temizliği yaparlardı. Günlüklüğün oruca mani olmadığını beyan için burada bir hadis-i sahanat. Çünkü bir insan günlük olursa sabah ve yayın günde oruç tutacaktır. Oruca zarar etmez. Günüp olmak ayrı iş. Onun için yemek yiyse yiyip, yemek yiyse de mesela niyetini yapar, oruçluyum der, yıkanmıyor da sana bir ara yapabilir. Kâne yüd'a ilâ hubz-i şe'ir. Kendisi o kadar mütevazı idi ki, bir hurma ekmeğine davet edildiği vakitte gelemem demez. Bu arpa ekmeğine de, arpa ekmeğine de kenarcı demeyeceğiz artık, kenarcı da öldürler. Gider, davete giderler. Vel ihaleti sehineti, bozulmuş, ağırlaşmış bir yağ da kokalar, bunu da yememezlik etmezler. Bu kokmuştur, ağırlaşmıştır. Yenmez diye red etmezler. Buna da bana da. Bunu da o arpa ekmeğine de, bunu da yerler. Allah cümlemizi affetsin. Bugünkü derste miydi acaba? Evvelki derste miydi? Kendisi akşam yemeğini yediği vakitte sabah yemeğini yemez. Sabah yemeğini yediği vakitte akşam yemeğini yemezler. Yani günde bir kere yetermiş bir insana. Tek işçi insan olursa buna iki defaya müsaade vermişler. Allah bizleri affeylesin. Buna çok burnu büyük büyüklük yapıyoruz. Çok burnu büyük. Mesela bir yere misafir gittiğimiz olsa Allah eksikliğini göstermesin. Böyle bir arpa ekmeğini bizim önümüzden koysalar adamı tellallık yapar. Adamı bize bakacak biraz bakmazlık adamda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arpa ekmeğine tenezzü değil bu muhakkülüşler. Ve yağ da öyle taze yağ olur da hani kokulu sert eder. Fakat bu sıcak memlekette sabah yemeğini pişirirsen daha ocaktan çıkmadan sıcak havada yemek ekşir. Öğle yemeğini pişirirsen daha hemen tencerede ne erimez? Hava ekşiyiverir yemek durmaz. Fakat öyleyken yeniden peygamber bunları şey yaparmış. Güzel değillerdi. yet'u indel kerb, bir zahmet, bir sıkıntı anında böyle derler. La ilahe illallahul azimul halim, la ilahe illallahul rabbul arşul azim, la ilahe illallahul rabbul semavatü sebe ve rabbul arzu ve rabbul arşul kerim. Bunu okurlardı sıkıntı zamanlarında. Bir rahatsızlık sıkıntı. Bunu okurlardı. Allah-u Teala da ve izade ıslık anni şerre filanı. Bir de bazen bir insanlar tarafından rahatsızlık ya da adama üzülür insan. Buna karşı da bir şey elinden gelmezse ya Rab bu adamın şerrinden seni muhafaza et. Bunun şerrini benden gider. Bu da kafi girdim. Buhari'nin, Müslim'in, Tirmizi'nin, İbn-i Mace'nin, An İbn-i Abbas'ın Taberani'nde bu ziyaretiyle beraber. Kâne yedûru alâ nisâihi sâ'atil vâhide minen leylu vel nâr. Gecede yâsımızda bir saat içerisinde Ezra-i Sâirat Valide'nin dokuzunda dolaşabilir. Yani peygamberlik kuvveti. Dokuz kadının bir anda hadisini görmek mümkün değildir. Yani bu farklı bir şey var. Kâne yüzîrül imâmeti alâ râs. Başları başında sararlanmışlar. Yüzîrül imâmeti alâ râs. Başında sararlanmışlar. Ve yârizhâ min verâili. Ucunda arkalarına sararlanmış. Beyni kutlayıp iki omzunun arasında. Kâne yezdehu uduhiyyedehu biyedi. Koyunlarını, kurban koyunlarını kendi elleriyle keserlerdi. Kesti ver demezlerdi. Hatta son şeylerinde 100 tane kurban geldi. 63 tanesini kendisi mübarek elinde kesti. Gerisinde Hazreti Ali Efendimiz'i sen kestirdi. Bu yaşının 63 olduğuna delaletini anlatırdı. İşaret diyorlar bunlar. Kan yezkurullah teala ala kulli ahya. Her an için Cenab-ı Hakk'ın zikriyle meşgul. Yani dünya işleri de var, muharebelere gidiyor, ashab-ı kiramın bütün ihtiyaçları var, birçok şeyler var ama bunların hiçbirisi bunun zikrine mani olmuyor. Onun için zikri gönüle indirdikten sonra gönül daima zikriyle meşgul olur. Dünya işleri ona hiç zarar vermez. Mesela Abdülhalik'in Gucubani diye bir büyükten bahsederler. Bu zat günde kendisi tuhafiyeci diyecektir. Manifotta tuhafiyeci neyse. Böyle şeyler satıyor yani bez satıyor. Kumaş satıyor. Günde 70 bin kere de la ilahe illallah diyor. Adam demiş ki ya bu adam bu işlerin arasında bu kadar tesbihi nasıl çekiyor demiş. Gidelim demiş. Şunu gözleyelim. Gitmiş dükkanın karşısına oturmuş. Evet, arı kovanı gibi bir taraftan cemaat geliyor. Bir taraftan herkes alacağını alıp gidiyor. Bunları ölçüyor, veriyor, ölçüyor, veriyor. Oturup da bir Allah dediğini görmüyor adam. Bu onun, o anlamış onun karşıda kendisini gözlediğini. Çağırmış. Ne o demiş. Sabahtan beri burada bekliyorsun. O da demiş efendim senin demiş bu kadar tesbih çektiğini duydum. Onu nasıl çekiyorsun diye görmeye geldim. Allah demiş bu azaları iş yapmak için vermiş insana. Bu dili konuşmak için vermiş. Bu gönlü de kendisine vermiş demiş. Gönlün halinde elin işlerle. Sen yara bil leyli bil zulmeh kema yara bil nehar fıstav. Gündüzleri nasıl görüyorsa aydınlıkta güneşin altında gecenin karanlığında da aynı şekilde görür. O diye peygamber. Gecenin karanlığı onun görmesine mani olmaz. Hani biz karanlıklardan bir şey göremeyiz hemen aydına kadar. Bunun için kema kâne yara bil leyli zulmeh. Gece karanlıkta gönül aydınlığında gördü. Hiç fazla. Kâne yara. Hatta Hazreti Ayşe'den rivayet edilmişti. Hazreti Ayşe iğnesini kaybetti. Düşünün ki ben. Buna da onun verdiği şevk ile en iyi bulur. Bir güneş. Allah cümlemizi sefasını ne ayet. Hadi ben hep beraber sallallahu aleyhi ve Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi. كان يرزق خلفه فيضع طعامه على الأرض فيجيب دعوة المملوك فيركب الحمار. مبارك صلى الله عليه وسلم gerek kendi ehli beytinden gerek ashabından bir yere giderlerken onları önüne geçirir. Kendisi onların arkasından, nasıl ki kumandanlar arkadan ordusunu takiben giderler, öylece onları önüne geçmez, kendisi onların arkasından giderlermiş. Tevazuan. Yemeklerini veya da ut'amuhu alel ak yere koyarlarmış, yerde yerlermiş. Bugün de Arabistan'da bazen misafir oluyoruz. Bunlar da sofralarını yere yayıyorlar, yerde bize ikram ediyorlar. Biz maalesef bunu yapamıyoruz. Hala geçen de derste de geçmişti. Sofralarınız altına kasnak diyen şeyi de koymayın diyor. Bunu biz ekmeğe hürmet diyoruz, yemeğe hürmet diyoruz, onu kendimize bir at taktık. Bunu koyuyoruz. Halbuki o bir büyüklük alameti olan bir şey. Bugün de onun yerine masalar çıktı. Çatalla, kaşıkla, bazen de ayakkabılarıyla da burada bazı oturarak da diyorlar ki bu Müslümanın şiarına yakışmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyordu. Ve yedu ta'amuhu alel ard. Yemeğini yere koy, orada yerde. Deriden bir şeysi varmış mübareğin. Sıfır dinlenen şey. Onun üzerinde yerlermiş. Ve yücibü davetel memlûk. Kölelerin davetini de icat eden. Sen kölesin. Kim oluyorsun? Geçenki derste de geçti. Kime rast gelse evvela selamı peygamber ve sallallahu aleyhi ve sellem. O gelsin de ben alın diye beklemezmiş. Şimdi bu, şimdi çok korkulu bir hal. Büyük kimse selam vermez küçüğüne. Küçük verecek selamı verirse o da alırsa alacak. Almazsa tenezzül etmez, geçer. Onu melekler iade eder başkan. Fakat büyüklerin küçüklere selam verdiği, küçük olup da yani küçük tabaka desek daha açık olacaklar ki. Mesela işçi tabaka, amele tabaka, yolda gidiyor, bir büyükte geçiyor oradan. Selamun aleyküm yavrular, kolay gelsin diyen nadirattandır. Halbuki bunun yapılması, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evvela o iş yaparmış. Ve sonra bu memlük olan köle, kölenin nesi olur? İş ediyor. Ama o işte bir tabak kırma bulmuştur. Ya bir şey bulmuştur. Buyurun bağışan bize demiş. Peki diyor orada. Ve yerkibül himar aynı zamanda merkebe de bindikleri olmuş. Merkebe binmek mesela büyük adamlar için şey olur, ayıp olur gibi. Fakat Cenab-ı Peygamber böyle şeyleri düşünmemiş. Kâne yerkibül himar arriyanen, ariyyen, leysi aleyhi şeyin. Bazen merkebe çıplak olarak da binmiş, üzerinde bir şeysi yoktur. Palas deriz, temel deriz, temsiler. Bunlar olmadığında çıplak merkebe binmişler. Kan yerkebül himar ve yahtusun nal ve yerfe'ul kamis ve yelbisus suh ve yekul men gaybe an sünneti feleyse bin. Merkebe bindikleri gibi, ayakkabılarını diktikleri gibi, elbiselerinin yırtığını diktikleri gibi suh elbisesi giyerler. Ederlermiş ki benim sünnetimdir. Her kim benim sünnetine rağbet etmese feleyse minni. Kan yerki'u kablel cuma erba'at ve ba'deha erba'at. Cuma namazını kılarlardan 4 rekat Cuma'dan evvel bir sünnet namazını kılarlarmış. Ve badiha erban, bundan sonra da 4 rekat Cuma'dan sonra bakın sünnet kılarlarmış. La yaflu fi şey minhünne, aralarını açmamak şartıyla, bozmamak şartıyla. Kâne yezûru l-ensâr ve yüsellimu alâ tuduyânihim ve yemsehu ruhusun. Ensar denilen Medine kardeşleri gider ziyaret eder ve onların çocuklarına da selam verir ve onların başlarına da okşarlarmış. Yemsehu ruhusun başlarına okşarlarmış. Ve kimin çocuğuna Resulullah'ın eli değdiği ondaki kokudan anlaşılır. Mis kokadır. Can yestekü arban. Ve kullanılırken böyle dikine değil de genişlemesine misaf kullanılmış. Ve yeşrebü maslan. Suyu içerlerken de emerek içerlermiş. Lıkıs değil. Ve yedi nefesü selaten. 3 kere de nefes alaraktan suyu içerlermiş. Ve yekûl ve ehne'ü ve emre'ü ve emre'ü. En iyisi de böyle olanıdır derlermiş. Can yestecmiri bi ülüvvetin gayri mutarratin ve bi kâburun yatruhuhu ma'al alûve. Orada hu'udu hindi denilen bir ağaç ile kokulanırlar ve koku kaplarının içerisine de kâful filan karıştırırken bu kokuları istimal ederlermiş. Can yestehibbü izâ akhara en yufdura alâ lebenin. Süt bu ısınmamış. Koyundan kırıldığı gibi olan sütlerle de iftar ederlermiş. Can yestehibbü cevâ'a minedduâ. Dua ederlerken az kelimeyle çok manası olan duaları ederlermiş. Mesela hayre dünya vel âhâ. Dünya ahiret hayırlarına. İşte hep bunun için. Bazen Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete. Dünyanın iyiliklerinden, ahiretin iyiliklerinden. Hep için. Onun için duanın en kolay şekli Ya Rab, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri senden neler dilediyse ben de onları senden diler. Bu sana nelerden sığındıysa ben de onlardan sana sığınırım demesi en kestirme oluyor. Can يَسْتَحِبُّ اَنْ يُسَافِرَ يَوْمَ الْخَم۪يسِ Perşembe günlerde sefere çıkmayı severlermiş. Müstahap görürlermiş. كَانْ يَسْتَحِبُّ اَنْ يَكُونَ لَهُ فَرْوَةٌ مَدْهُوَةٌ يُصَلِّ عَلِهَا Kendileri de kost dediğimiz şeyin üzerinde de namaz kılmayı müstahap görürmüşler. كَانْ يَسْتَحِبُّ الصَّلَاةِ İl şeytan, bostanlarda, orada da namaz kılmasını hoş görürlermiş. Kan yüste'zebü lehül ma'u min büyüdü sıkıya. Kendisine su evlerinden soğuk getirilir. Hatta bu yüste'zebü lehül ma'u ül azebe min büyüdü sıkıya denilen bir su ki Medine-i Münevvere'ye bazen 2 günlük yolluyorlar. Bazen de Mekke ile Medine arasındaki bir yerden bir kaynak suymuş, suyu tatlıymış. Medine-i Münevver'in suyu tuzludur diyor. Tuz olduğu için o zaman Resulullah benim sözüne buradan su getirirlermiş. Bunu da severlermiş. Kâne yeste'üttü bis simsini ve yâhsilû râ'suhu bis sidri. Bu susam yığıyla da sürülmeyi, burnunu çekmeyi severler ve başlarında sidir denilen ot ile ovalarlarmış. Biz sabun yerine gidiyor bizde. يَسْكَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْضَيْفِ الْمُقَدَّمِ سَلَاةً وَلِلْسَانِي مَرَّةً Birinci sefa 3 defa dua eder. İkinci sefa 1 kere dua eder. Ki birinci sefa tergif. Burada fazilet fazla. Onun için birinci sefa geçmeye çalışın demek. Sen يَسْتَفْتِهُ دُعَاءَهُ سُبْحَانَ رَبِّهِ الْعَلِيِّ الْعَلَى الْوَحَابِ Duaya başlarken de Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab diyerek başlarlarmış. Doğrudan dolayı Ya Rabbi şunu ver, Ya Rabbi şunu isterim değil de evvel Cenab-ı Hakk'ı bir tesbih ediyor. Hem de Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Hediyesi bol olan Allah. Kâr yestesihû ve yestansihû lisaâlikil müslimîn. Sa'alik, Müslümanların fukarası, malı olmayan, bir şeysi olmayan, zuafa-i fukara. Ya Rabbi, bunlar hürmetine bana nusret eyle, bana zafer verir. Çünkü onların halleri acınacak bir durumdadır. Çok, Allah bizi elhamdülillah, yine göstermesin sıkıntı bize. Ashab-ı Sufa diyorlar bunlara. Resulullah'ın Kıbrı İsaadet'in gerisinde bir işte bu caminin yarısı kadar bir yer. Burada otururlar bunlar. Yemeleri, içmeleri, hiçbir şeyler yok. Bir okları, bir de işte yayları var ellerinde. Muharebeye hazır. Hazır aktı. Fakat aynı zamanda da burada dini öğreniyorlar. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in nasihatlerini dinliyorlar ve onları ezberliyorlar. Bunlar olmasa ve ezberlemeselerdi bize bugün hiç şey gelmez. İşte buradaki kitaptaki yazılar hep bunların kafalarına sakladıkları bu mübarek sallallahu aleyhi ve sellem hayatının ve sahi zamanın sözlerinin ezberlenmesiyle sonra bizlere bunları elhamdülillah miraslattılar. Onun için Cenab-ı Peygamber de Cenab-ı Hak'tan yardım istediği vakitte bir suali ki müslümin Müslüman fukaralarını öne katar. Ya Rabbi bunların hürmetine zuafa. Peygamber'e bir hediye gelirse sallallahu aleyhi ve sellem o hediyeyi gönderir onlara. Ama bazen 100, bazen 200, bazen 300, bazen 400'e kadar olurlar. Gelen hediye gelecek bir tas. Böyle ki bir kazan olsun. Bir kazan süt. Kaç kişi yeter? Fakat bunların hepsine yeter artardı ve onlar da ona razı olurlardı. Yarı aç, yarı tok. Tabirimizde yani. Onun için muharebelerde Cenab-ı Peygamber ve sen sürü nüfret istiyor Cenab-ı Hak'tan biz ve adikil müslümin bu Müslümanların hürmetine yarın orduma zafer ver. Bu işte bizim şeylerimizi kabul ederekten dualar etmekte. Halbuki biz bugün bu fukarayı müslümini hor görmek istiyoruz. Fukara mı bir insan? Onu hor görüyoruz. Halbuki en kabahat ki biziz. Onu o hale düşüren yine biziz. Bugün de değil. Bugün elhamdülillah çok bolluk var. Çok nimet var. Biz bir araya gelsek memlekette bir tane fıkra kaldı. Bir tane kaldı. Hepsine hem ev yaparız, hem iş buluruz, hem her şey olur yani. Dinlenecek, aç kalacak kimse kalmaz anlamında. Ama bütün kabahat varlık sahipleri keyiflerine çekilmişler kenarlarında bana ne deyip etiyorlar. Kâr yestansırı fî evveli mazarihî yağmur senenin ilk aylarında yağma başladığında mübarek sallallahu aleyhi ve sellem yenci o siyâduhu fillâh bütün soyunulmuş. Ancak keş tabaklarının bununla beraber bu yağmurun sularından vücutları istifade etsin için yağmurun altına geçerlermiş. Bazen de uzak yerlerde göller atılmış. Bu göllere kadar gider. Cemaati de götürürlermiş. Orada olsa da yıkanırlarmış. Kan yeslütül meniye min siyabihi bi izkil izhir. İzhir denilen bir ot var orada. Fakat çaresi yok ki her nevi ot olur. Her nevi ot olur. Meni dediğimiz şey üzerine insanın bulaştığı vakitte onu onunla siler sümme yusalli. Onunla el namazını çağırır. Yani meni bir rivayettedir, temiz bir maddedir. Ondan insan meydana geliyor. İnsanın meydana gelmesine ne olan madde hiç bir madde değildir. Temiz bir maddedir. Yalnız geldiği yerin hiç olması dolayısıyla o da onunla karışmış oluyor. Onun için yıkanma faslı ayrı bir faslı. Kendisinin o suyun kendisinin bulunuşu kendisi aynı zamanda temiz bir maddedir. Fakat o şey yolundan geldiği için kirleniyor. Bu kirlendiğinde dolayı onu böyle hazırlık mıydı? Tamam oluyor. O İslam lifi. Ondan sonra onda namazını kılabilir diyor. Ve yuhib ve yuhu minsel bihi yardım. Eğer o kamini kuruluysa vücuttaki bir müddet kılıp durursa diyecek ağabey kemdet olsun. O zaman ovalarsın, dökülür. Ondan gene namazını sünne-i sallifi yine o ayet olduğuna o namazı kılabiliyor. Ahmet İbni Hanbel'in Hazreti Ayşe'den rivayet edilir. Çünkü bu gibi işleri ancak ev sahipleri diyor. Hazreti Ayşe'nin rivayeti ondan ileri gidiyor. Sen yetkili alemiz öyle bir palak bilir diyelim de her şeyin ayağının bastığı bir şey. Yahut dereden mamur yahut ağaç kabuklarına yapılmış hazırlar. Sintiye oluyor var görüyoruz. Herkes şimdi üzerine çinene çinene kesti rengi falan da bozuyor. Fakat Cenab-ı Peygamber onlara da secde etmiş. Yani onun üzerinde de namaz kılıyorlar. Yani bizim sizliğimiz sizliğimize mukabil. Aman basma bizim tekkadeye. Hemen kaldırırsın. Ayağını bakıyorsun diyerekten. Dedik ekleyette görüyoruz. Kâbe'de tekkâd için yiyor insan. Başkaları da tekkâd için basmasın diyerekten tekkâdeyi önüne topluyorsun. Halbuki o adamın ayağında pislik yok ya. Eğer olsa olsa toz oluyor. O toz da fena bir şey değil tabi herhalde. O titizlik tabir olan bir halinde. Cenab-ı Peygamber bunları yaparken o titizliğe lüzum yok. İşin iç yüzüne bakın. İkini temizle. Sen enisemil ünse minel hay taras. Atların dişi olan kısmına taras tabir ediyor. Sen enisemil temre vallebene el esyaban. Hurmayla süt ne güzel iki tane şey derlermiş, öyle yerlermiş. Kâh yeşittü sulbehu bil hader minel garak. Allah! Mübarek açlıklarından nasi karınlarına taş bağlarlar. Peygamber dağlar, taşlar altınlı altınlarını ona arz ettiler. Ye yedi. Fakat bunların hiçbirine tenezzül etmedi. Bir gün aç kalayım, Allah'ıma tedarru edeyim. Bir gün duyarsam, bugün de Allah'ıma şükrederim dedi. Şimdi burada da diyor ki, yeşit sülberu bil hacer. Hacer'i biliyorsun hepiniz taş verir. Miner gara açlıktan kadınlarına taş bağlarlar. Eyyücü. Sen yüşirü salah. Namazda işaret verirler. Bunun birkaç çeşitle geçiyordu. Ve Şafii'lerde olduğu gibi rükudan çizgiye kalktı. Allah'a geldi. Yer kaldırıyor ya. Bu kaldırma, bu işaretten dedimler. Biz de namazda oturduğumuzda ettehiyyat okurken şu balma aşağıda kaldırıyoruz işaret. Eşhedü en la ilahe illallah da indiriyoruz. Bu da işaret. Bunu belki tarif etmek istemiş. Yani yüşirü falah. Namazda böyle bir işaret yaparlanmış. Sen yeşrebü selâsit enfâsin isemmillâhe fî evvelihî ve yehmedullâhe fî âhirih. Suyu üç nefesle içer. Evvelki nefesinde Allah-u Teala'ya hamd eder. Hamd ederler. Allah, Bismillah derler. İkincisinde de ve yehmedullah Allah-u Teala'ya elhamdülillah derler. Hamdolsun ki bu mübarek suyla benim hararetimi giderdi, kandırdı. Kâne yusâfirun nisâ'e min tehtü sevd. Cenab-ı Peygamber kadınlarla müsafaha etmemiş. Yalnız burada bir atı rıdvan denilen bir at olunduğu Cenab-ı Peygamber 1400 ile 1500 arasındaki bir cemaatle umre niyetiyle Mekke-i Mükerreme'ye gittiler. Fakat Mekkeliler kafir o zaman dinsizler dediler ki biz sizi Mekke'ye sokmayız. Hazreti Peygamber de ismini rahatımda yok. Hazreti Osman da işlerine kalma. Onları gönderdi ki biz harbe gelmedik. Mekke'ye sok, umre yapacağız. Bu sözümüz bu. Dönüp gideceğiz. Müsaade etsinler. Dediler ki hayır müsaade edemeyiz. Bu sene Mekke'ye girip tavaf etmenize müsaade edemeyiz. Hazreti Osman da geri vermediler. Hazreti Osman da kaldı. Bunun üzerine kızıldı Ashab-ı Kiram. Burada bir biat söz verilen, ölüm üzere. Öleceğiz, dönmeyeceğiz. 1400 azız ama öleceğiz, dönmeyeceğiz ve bunların hakkından geleceğiz. Günlerde bir muahede yapıldı. Bu muahede kadınlar da var. Bu kadınları da Cenab-ı Peygamber'e dikleri el ele tutuyorlar. Bir ağaç altıdır bu. Bu ağaç sana hazine kestirdi. Bu ağaçın altında Ashab-ı Kiram'da böyle bir ağaç ederlerken kadınlar da gelmişler. Biz de söz verelim ya Resulallah sana. Ölümlerimiz üzerine. Ölünceye kadar yani buradan ayrılmayacağız. Muharebe edeceğiz. Onların ellerine böyle bir hırkanın üzerinden tutmuşlar ellerini. Tabi Cenab-ı Peygamber'e kimse bir şey diyemez. Bu her türlü şeyden mahzun ve mahzun. Bu bizde bir ders ve ibrettir ki Allah-u Teala gerek erkeğe, gerek kadına bir şehvet kuvveti vermiştir. Bu şehvet kuvvetinin önüne insan gücüyle getirmek, insan gücüyle bunun önüne geçen imkanı, çünkü o sinesini yapacak. Yapacağı için şimdi bu iki ataşlı kimsenin el ele tutmaları, kalemlerin yazamayacağı, akıllarda düşünülemeyen birçok hadiseleri güzel yazarlar. Kalemlerin yazamayacağı güzel hadiseleri iki el tutuştuğu vakitte müsbetten ki çok güzel yazarlar. Yani çok güzel anlatırlar. Bugün bunu belki biz ayıp bile sayıyoruz. Elinize elinizi uzatınız da vermezseniz şimdi neler diyecek? Birisi seni elimi öpmek istediği vakit demeyince sen kafir misin dedi. Kafirlik, vazirlik başka bir. Hangisinden olursa olsun. Fakat bu yaramaz değil. İki gönlü birbirine bağlayan bir şey var arada. Bu iki gönül birbirine bağlandıktan sonra bunun arasını bozmak da zor. Çok dikkat etmenizi rica edeceğim. İki gün evvelsiz bir kardeş geldi. İsimlerini söylemezdiniz tabii yapıla. Nişanlanmışlar. Tabii gidip gelmeler mevcut bugün. O olan olmuş. Olan olduktan sonra şimdi de biz huzurunu sana vermeyeceğiz diyorlar. Diyemedik sizi. Size vermeyeceksin. İster verir söylemeyin. Olan oldu. Neden oldu? Bir el sıkışmadan oldu işte bu. Eli sıkarsan, diğer duzağını sıkarsan oldu biter işte. Bunlardan uzak olmanın lüzumunu Cenab-ı Peygamber bize bildirmek için kadınların elini tutladı. Siz de tutmayın diyor bize. Sana Cenab-ı Hak da Kur'an'da bakmayın diyor. Ne sen ona bak, öyle o sana bakın. Gözlerinde, ellerde daha büyük hüneri var. Gözlerin hüneri, ellerin hünerinden daha fenadır. Bu gözlerin ne yazılar yazar o gözler, ne mektuplar yazar o gözler, neler yapar o gözler. Onun için Cenab-ı Hak, mutlu, yumun diyor. Yavruk ne diyor hanıma, sen hanım sen diyorsun, erkek sen diyorsun, bakma birbirine, bakarsınız ateşler ortalığa olur, girer ve selam. Ondan sonra ikincisine çıkılmaz bir hali gibi. Allah cümlemizin kusurlarını affetsin. Tevfikat-ı Samadaniyesine mahvetsin. Peygamberimizin yaptıklarını yapabilmek hepimizin elimizden gelmez ama yaptıklarını yapabilmeye Cenab-ı Hak bize kudret etsin. Kuvvet etsin. Nusrat eylesin. Şimdi evimizde yere sıfırayı kurdurup da yere koyup da yemeğe gücümüz etsin. Yetiyor mu? Evimize hakim değil. Korkmuş bir yerde yiyelim ya. Yok efendim olur mu öyle diyorlar. Misafir geliyor. Misafir efendim sen de buradayım. Yok ya. Hani çatal, hani kaşık, hani işte sıfrası, peçesi, peçetesi, tabağı çatalı. Allah affetsin sınırlarımızı. Bunlar anane denilen, bizim dedelerimizden görenek olarak gelen annelerimize hep Avrupa'dan gelen anneler galip geldi. Onlar oturmuş yerine. Dedelerimiz kaybolmuş. Yerine bunlar geldi. En evvela donumuz gitti elimizden. Son diyorduk hepimiz. Bugün ne diyoruz? Kilot. Kilot nereden gelmiş ya? Atlet diyoruz. Bizim gömlek geçti bunlar. Gömleğin adı. Ot oldu atlet. Bütün gavurunca daha hızlı gelmiş. Halbuki bunlar incelenince çok araç bir şey. Bizim geçen Misafirler vardı. Birisi dedi ki, biz taklitçi değiliz dedi. Türklere eğildim dedi. Biz Türkler taklitçi değiliz dedi. Ben de hiçbirini çıkarmadım ama bütün harekatımız hep taklitçi var. Hepsi taklit. Yalnız bir taklitimiz eksik, yavurların yaptığı âlâ edevatı yapmakta tembel. Onları istemiyoruz. Hazır gelsin bunlar alalım diyoruz. Halbuki asıl taklitçi ki o gün topunu yap, tanzını yap, tayyarını yap, gemini yap. Ondan sonra ne yaparsan yap. Bugün bunları hepsini gavurdan beklerken olur mu bu iş? Allah kusurlarımızı affetsin. Her zaman tekrarlıyorum. Cenab-ı Peygamber bize nafil namazların başında kul ya eyyel kâfiru neyi okuyun demiş. Birinci rükkatta. İkinci rükkatta da kul huvallahu okuyun. Neden demedi Kur'an'da bir sürü ayetler varken onları da hep kul ya eyyel kâfiru neyi okuyun diyor. Gavurları öğrenmek lazım. Gavur kimdir? Ama Allah şimdi bizi affetsin. Yavurluk çok kolaylaştı mı diyeceğim ki acaba? Şimdi namaz meselesi geldi. Şurayı tarzı Cenab-ı Peygamber'in namazları öğlenden evvel şöyle yalandı. İkinden sonra böyle kılardı. Hem geçti ileride de. Bu namaz İslam'ın şartı kaç? Beş. Birisi kelime-i şahadet. İkincisi namaz, oruç, hac, zekat. Bunlara farz derler. Bu farzların birisini inkar etse Müslüman olur mu dersiniz? İnkar. Ben bunu istemiyorum. Bu olmasın diyor. Namazı istemiyorum. İnanmıyorum namaza. Namaza inanmayan Müslüman olur mu? Oruca inanmayan. Bir iki tabir var burada. İnanıp yapmamak, bir de inanmamakla. İnanıp yapmazsa fasık diyorlar. İnanıyor, yapamıyor. Bazı diyor, bazı diyor. Fasık. Fakat inanmıyorsa İslam onu kabul ediyor. İnanmıyorum. Bugün inanmayanların sayısını bir şey yaptılar da hani sayım yapacaklar ya. İstatistik yaptılar da sen bunlara inanıyor mu, inanmıyor mu diye bir istatistik yaptı karşımıza kaç tane inanan var, kaç tane inanmayanlar var. Bunlar derdi oldu. Herkes özlükte müsallat etme getiriyorlar. Ahmet Bey öldü rahmetullah. Kendisi de karşıdan şehre basıyor. Sonra biz de onun namazını kılıyoruz. Bize ne? Allah bilir işini. Allah bilir işini. Sen kıl ister mi? İnananın yeri cennet, inanmayanın yeri de cehennem. Allah bizi affetsin. İnananlar zümresinden etsin cümlemizi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına kendisini uydurmaya çalışan kullarından etsin. Bazen böyle arfa ekmeğiyle de olsa yahut oruç tutup da bu akşam da iftar etmeyelim bakalım. Değil ettik. Hazreti sabahta yemeği verdik de orucu öyle niyet edilecek. Mesela Hazreti Ali Halim ne kadar güzel. Hazreti Hasan'dan Hüseyin hasta olmuşlar. Demiş ki ya şifa verirsen sana 3 gün oruç verdim. Cenab-ı Hak ısrar edince bugün oruca niyet edecek. Hasan tak ne o? Sa'il. Ve yutmine sa'ma ala haddi miskinen. Ve yetimen ve esira. Bu 3 tane geliyor. Her birisi gece. Ne yapalım Fatma? Ya Fatma ne yapalım? Ne yapalım efendim? Biz tat ederiz. Orada ne yapıyoruz? Bunları verelim o gelene. Veriyorlar. Ertesi gün yine iftar edecekler. İftar zamanı geliyor. Hadi yine ona veriyorlar. Ertesi gün tam iftar edecekler. Hazreti Ali diyor. Dar gelecek. Ancak bugün ne fırsatı varsa kazanabildiyse bir şey yiyecek. Kazancı da değil. Bunu da ödünce aldım. Ali Efendim bu akşam yiyecekler ne fasayı ödünce aldım. Bu akşam oruçluyuz demiş. Bundan ödünce almış getirmiş. Yapmışlar yiyecekleri sırada. Adam geliyor buyurun. Bu meziyet İslam'ın değil. Ne yapalım bunun? Kapıdan değil, bacadan kapı var. Subhane Rabbi Rabbi Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal ali al wahhab. Alhamdulillahi hakka hamdihi. As-salatu was-salamu ala khayri khalqihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim.